Karun. Bu bana ancak bende olan bilgiden ötürü verilmiştir. Dedi. Bilmez mi ki Allah? Önceleri ondan daha güçlü ve topladığı daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.